Čia buvo Michalaučiškis toks malūnas. Nu ir kažna kap trūka tos gyrnas ir užmušė tų žmogų, kad tas jau buvo prigyrnama tom, na žagnas išnešė. Tada jau intaisė vylę ir nuvežė vyras malti tas mano vaikas. Sako, padėsiu tėveliui pastumti ragelas, matai, ant ragelių savim kysia. Arkliūgi nedavė, pirmininkas. Nuvežė ten malūną, tintas malūnikas, jau kitas buvo knaibasi palitų lakamobilį. Ir tai vyrai susėdė iš neką, sako, dieve, saugok, vėlė truktų, tai sako, vėl žmogui žarnas išneštui. Tai jis užėjo tas žmogus iš kitos pusės, supranti va, kap traukinę, palaidžia tokį garsų, fin, tokį spėgimo. Tai tas kap atsuka iš kitos pusės, tai kap davėgi tokis garsas, tai duris ir užsikeša. A tas mano vaikas ir įsiganda, kad negaligi per duris pabėgti vyrui, kap laikia ant durų ir užsikeša durisgi vyrais. Kapis persiganda, nu ir va tų lygų gava staigų. Tai tada net lentvarį, tu jau daktarka, klinika sako, vežiuokit, jo čia neišgydys niekas, sako, tik važiuokit, kur kas rodys užkalbyti.